Media Expert. Tniemy ceny na pół. Na przykład laptop Lenovo Yoga, procesor Intel Core, dotykowy ekran, dysk SSD. Zapłać teraz 1199 zł, a resztę bez żadnych dodatkowych kosztów za pół roku. Oferta dotyczy kredytu z RRSO 0%. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Decyzję o przyznaniu kredytu podejmie bank. Marcin Kedryński. Siesta 13. Kolejna część kultowej serii już w sprzedaży. Płytę poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 6 listopada. Minęła 22. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Do rekonstrukcji rządu ma dojść nieco później niż zakładano. Na pewno nie będzie ten termin, o którym wcześniej mówił rzecznik rządu, że to będzie połowa listopada. Mówi rzeczniczka PiSu Beata Mazurek. Zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie projektu ustawy o jawności życia publicznego. Autorzy zapowiadają wprowadzenie w nim zmian. Władze Gdańska zachęcają mieszkańców, by zrezygnowali z ogrzewania mieszkań i domów węglem. Rzeczniczka PiSu Beata Mazurek poinformowała, że do rekonstrukcji rządu dojdzie nieco później niż zapowiadano. Rekonstrukcję trzeba przeprowadzić łącznie i będzie ona nieco odłożona w czasie. Tego terminu nie znam, więc konkretnie nie powiem kiedy, ale na pewno nie będzie ten termin, o którym wcześniej mówił rzecznik rządu, że to będzie połowa listopada. Dziś premier Beata Szydło przedstawiła plan rekonstrukcji rządu Jarosławowi Kaczyńskiemu. Rekonstrukcja będzie miała charakter strukturalny. Zaproponowane zmiany są obecnie konsultowane, oświadczył rzecznik rządu Rafał Bochenek. Zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie projektu ustawy o jawności życia publicznego. Rozmowy reprezentantów Biura Ministra Koordynatora Służb Specjalnych z organizacjami pozarządowymi trwały ponad 7,5 godziny. Autorzy projektu zapowiedzieli, że po rozmowach wniosą korekty do pierwotnych założeń. Zmiany dotyczyć będą m.in. kwestii dostępu do informacji publicznej, mówi Stanisław Żaryn, rzecznik Ministra Koordynatora Służb Specjalnych. Zaszły dwie istotne zmiany, żeby zrezygnować z prowadzenia przesłanki uporczywości wniosku jako podstawie do decyzji odmownej dotyczącej informacji publicznej. Druga zmiana to powrót do poprzedniej procedury udostępniania informacji publicznej. Wnioski o to mają być opłacane po realizacji, a nie przed. Projekt ustawy o jawności życia publicznego zakłada m.in. ujednolicenie przepisów dotyczących oświadczeń majątkowych, obowiązkowe publikacje rejestru umów spółek czy ochronę osób informujących o korupcji w swoich zakładach pracy. Rosyjscy politycy podejmują próby zatuszowania aneksji Krymu. Deputowany Dumy Państwowej Konstantin Zatulin proponuje, aby obie izby parlamentu unieważniły decyzję Nikity Chruszczowa z 1954 roku o przekazaniu Półwyspu Ukrainie, co w jego ocenie miałby raz na zawsze oddalić pretensje Kijowa do Krymu. Konstantin Zatulin, który jest wiceprzewodniczącym Komisji do Spraw Wspólnoty Niepodległych Państw, podjął temat aneksji w trakcie forum tzw. przyjaciół Krymu. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Polityk oświadczył, że skoro Rosja jest spadkobierczynią Związku Radzieckiego, to ma prawo do unieważniania decyzji radzieckich władz. Wcześniej separatystyczna administracja Półwyspu zapowiedziała, że będzie występowała do międzynarodowych sądów z pozwami przeciwko państwom i organizacjom, które nałożyły sankcje na Krym. Nie wystarczy tylko wciąż się tłumaczyć, trzeba przystąpić do kontrataku, cytuje wypowiedź jednego z krymskich adwokatów Aleksandra Mołochowa, rozgłośnia Echo Moskwy. Moskwa od ponad 3 lat próbuje przekonać własnych obywateli i społeczność międzynarodową, że włączyła Krym w granice Federacji Rosyjskiej na mocy legalnego referendum. Tymczasem większość państw i organizacji międzynarodowych zarzuca Rosji złamanie prawa i podstępne oderwanie półwyspu od Ukrainy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wracamy do kraju. 5 000 zł dotacji mogą otrzymać mieszkańcy Gdańska, którzy zdecydują się na rezygnację z ogrzewania mieszkań i domów węglem. Węgiel można zmienić na gaz lub ogrzewanie miejskie. Za każdym razem refundujemy część kosztów związanych ze zmianą instalacji w domu, wyjaśnia Maciej Lorek, dyrektor Wydziału Środowiska Urzędu Miasta w Gdańsku. 4 000 zł, kiedy nie mamy możliwości podłączenia się ani do gazu, ani do GPC-u, bo za długa odległość jest do przyłączenia się i wtedy taki mieszkaniec ma możliwość zlikwidowania starego piecu zasypowego i kupienia nowoczesnego pieca rotortorowego, który mniej emituje. Podobne dofinansowanie proponuje Słupsk. Za rezygnację z opalania paliwem stałym można uzyskać refundację w wysokości do 3 000 zł. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

tytuł utworu The Road Ahead, czyli droga przed nami. Artysta, nie trudno go było rozpoznać, charakterystyczny głos Chris Rea, a płyta, z której ta piosenka pochodzi, to nowy album Chrisa, Road Songs for Lovers. Bez względu na to, po którą płytę sięgniemy, to Chris Rea przypomina nam o swojej miłości do bluesa, nawet jeśli sięga po czysto popowe utwory. No a tutaj na tych Road Songs for Lovers tego bluesa śladów więcej niż jeden. I oto dowód. Kolejna piosenka Last Train. This is the last train, ain't no other chance. This is the last move, ain't no other dance. It don't know about your sorrows, unless about your pain. It's just the last train. Nobody knows where it's going, nobody knows where it's been. It carries all your bad luck, it carries all your pain. You know you can't stay here, go through it all again. Better jump on the last train. This ain't the last train home, or where that might have been. All you know is you can't be here for a fight that you can win. You know it's coming to you, there's only you that's left to blame. Wherever it's going, better jump on the last train. For sure. Whoa. this is the last train. Yeah, you better jump on the last train. Yeah, yeah. To był Chris Rea z nowej płyty Road Songs for Lovers. A teraz, drodzy Państwo, w audycji Maniak po ciemku nastąpi zdecydowana zmiana jakościowa. Od muzyki, jaka przed chwilą tu brzmiała, takiej wypieszczonej, w studiu zaaranżowanej, przygotowanej, przeskoczymy do czegoś o wiele bardziej surowego. Yeah, live together. Yeah. Yeah, you know it's a sin. Yeah, leave me and let me love again. I'm down here myself, I'm down. Znany zapewne Państwu z mojej albo i z innych audycji artysta Junior Kimbrough. Artysta, który zaczynał jako samouk i przez długie lata gdzieś tam w Mississippi, gdzie się urodził, pojawiał się w różnych knajpach lepszego i gorszego gatunku i tam też próbował prezentować swoją muzykę publiczności. Nagrywał w drugiej części życia trochę więcej, ale pozostał wierny takiemu country bluesowi, prostemu, bardzo trochę hipnotycznemu, dalekiemu od tych wszystkich, jak powiedziałem, wypolerowanych produkcji studyjnych. Jego kariera nagraniowa nie była zbyt długa, ale pozostało trochę nagrań, które dają pojęcie o jego talencie i możliwościach. No i dziś Maniaku Pociemku przypomnienie trzech tytułów. To przed chwilą to było nagranie zatytułowane Release Me, a za chwilę jeszcze Junior Kimbrough i All Night Long, a potem Tramp. All night long, girl, I heard you calling my name. Junior, I love you. Junior, I love you. I hope you love me. I say I do, baby. All I know, baby, I heard you again. Stay with me till I come down. over there. That'll make you feel good. Junior Kimbrough. Prosty, hipnotyczny, taki magnetyzujący wręcz słuchacza. Kilka, nie wiem, czy może nie tak kilka, ale w każdym razie w jednej z ostatnich audycji nadałem na koniec nagranie zespołu, o którym nie powiedziałem ani słowa, poza tym, że to grupa tajemnicza. Tajemnicza była wówczas, bo było bardzo mało miejsca w programie i wystarczyło go tylko na prezentację jednego utworu. No ale dziś zrywamy tę zasłonę tajemniczości. Oto nagranie tej grupy zatytułowane Broke and Lonely. Mało optymistyczne, prawda? Samotny i bez grosza. Wants to leap on me behind. Yes, you do. I tell you now, whoa, whoa, whoa. How could this have come to me? Hell now, yeah. 'Cause I'm broken and I'm lonely. And my heart's in misery. Yes, it is. All the women used to holler. Comes that good, sweet, loving man. Yes, they did. Yeah, all the women used to holler. Comes that good, sweet, loving man. I ain't lying. But now, when they see me, they don't even raise a hand. No, they don't. I tell you now, whoa, whoa, whoa. How could this have come to me? Oh, well, whoa, now, yeah. 'Cause I'm broke and I'm lonely. And my heart's in misery. Yes, it is. We'll be right back. chicken friends. Yes, I will. I'll tell you now. Whoa, whoa, whoa. How could this have come to me? Hey, now, yeah. 'Cause I'm broke and I'm lonely. And my heart's in misery. Yes, it is. W tych swoich kłopotach grała i śpiewała grupa The Insomniacs. To jest kwartet z Portland w stanie Oregon. Kwartet, który gra zarówno bluesa, jak i R&B, jak i troszkę soul, jak i jump bluesa. No i już zdążyli zarobić parę nagród, zdążyli zarobić parę dobrych recenzji, bawią się tą muzyką i słychać to na ich płytach. Ja znam dwie, być może jest więcej, a ta, z którą dziś przyszedłem do studia, nosi tytuł At Least I'm Not With You. No i teraz już nieanonimowo, w pełnej krasie swojej nazwy, The Insomniacs to cierpiący na bezsenność. Tak to się na polski by tłumaczyło. Wykonają teraz dla Państwa Description Blues. Married woman, because I just couldn't help myself. I was in love with a married woman because I just couldn't help myself. But I don't go around breaking up families, and that's the reason why I left. She looked at me like she could kill me. And I said we were through. Yeah, she looked at me like she could kill me. And I said, honey, we are through. I'm on the side that's doing the building and not the wrecking crew. Thank you. with a married woman who can't do a thing for me. The Insomniacs z Portland w stanie Oregon. No i zostało nam jeszcze miejsce na jedną piosenkę, na jeden utwór i poświęcę ten czas artyście, który niedawno wystąpił w Maniaku Pociemku, ale wystąpił w konfiguracji zespołowej, ponieważ nadawałem utwory z nowej płyty, w której wystąpił Glenn Hughes, Joe Bonamassa. No więc już Państwo wiedzą mniej więcej, o czym mówię. No i właśnie dotyczący Glenna Hughesa otrzymałem list, w którym ktoś mu troszkę zarzuca, że on taki jest niezdecydowany stylistycznie, no przecież on jest rockman, a tu nagle blues. Proszę Państwa, Glenn Hughes faktycznie występował w grupach no takich jak Trapeze, jak Deep Purple, grał solowe płyty, ale jego zainteresowanie bluesem to nie jest jakaś nowinka specjalna. Na dowód poszukałem na różnych moich półkach takiej płyty, o której pamiętałem, ale nie sięgałem po nią już bardzo dawno. Płyty, która ukazała się w 1993 roku. Ona nosiła tytuł Glenn Hughes Blues albo też LA Blues Authority Volume 2. Taki jakiś tytuł, który właśnie nie wiem skąd się wziął. No i pamiętałem okładkę. Glenn Hughes w stylowych ciemnych okularach na motocyklu. No i wreszcie dotarłem do tej płyty. Sprawdziłem. Ona chyba jest nawet nie do kupienia tak normalnie, z wyjątkiem aukcji i wersji używanej. Obejrzałem, posłuchałem i doszedłem do wniosku, że to będzie znakomity dowód na to, że Glenn Hughes z bluesem spotykał się już dużo wcześniej. No bo policzmy, od roku 93 do dzisiaj to już 20, to już blisko ćwierć wieku. Dobrze policzyłem? No właśnie. I dlatego na zakończenie tej audycji tenże artysta wykona dla Państwa utwór Hey Buddy, You Got Me Wrong, czyli kolego, chyba mnie źle zrozumiałeś. To tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. I don't wanna hear it, so won't you?